إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي ديلو سي واتي توفيق بروم بي تبارك وتعالى سي سونو تيري بوبو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان مملني نيغا وون ف بروم تيري بي دون وخي نان ومن عبد غيره سبحانه وحصل له به نوع منفعة ولذة فمضرته بذلك أضعاف أضعاف منفعته وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم اللذيذ وكما أن السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة غير الله سبحانه لفسدتا مني نيت كي بو فكنتني tabina ci jaamu ludul yalla tabina ci wëru ci kudul yalla jëbël bopam jëbël xolam kudul yalla di wakirlu ci koku di xettaliku ci mom di sukkasndiku ci mom wala bok mu koy ñaan diko yaakar wala diko rendil diko defal la nga xamni aqala bo xamni sunu borom kep moko mom moko yeyo mune koku muy jaamu nak walis yalla jaamu gogu mu koy jaamu de bu ca amé ay njeriñ bu fekke amna ca njeriñ naam bu fekenteene amna ca njeriñ ndax jaamu lulul yalla nen la sunu borom ne dalika bi anna allaha huwa alhaq wa adna ma yad'una min dunihi albatil jaamu yalla mom dong moy deug waye nak ñaan wala jaamu lenen lulul yalla nen la mangok kon sunu borom mom dong moy ki nga xamni jaamu ko moy jural jambi njariñ waye ñak ko jaamu da koy jural lor ci lu amul ben dengi dengi wala sik sak mangok bo xolé ki nga xamni mi ngi tuddé bopam até nga xamni dafa renié borom asaman ak suuf jël lo xamni ay matière la remplacer ko paras ba nga xamni mom la sunu borom wala gem boromam warono occuper ci mom mu remplacer ko yo xamni materiel la xol len ko ni muy souffrire xol len ko ni muy dundé ci mbugal pourtant meun na nek ko xamni dana bénéficier wu dana jariñu lego lek ci yenn ci matière aduna yoyu mangok waye and ak lolé lepp day nek ci dundu bu kérej day nek ci dundu bu xat day nek ci dundu bu metti mangok kon ki nga xamni mi ngi jël la sunu borom mom jox kenen ku dul borom bi tabarak wa taala ngir ne daf cey yaakar xëc ñëriñ wala daf cey sentu daqku lor bu ca amé lo xamni mënes nako tuddé ñëriñ dé na xamni lamu cey loro mo ëpp fuuf lam ca jëriñu mangok ndax ma ngay tabal ci bir xolam bobu ak sobé innama al-mushrikuuna najas bu ko defé xol bi bu sobé wo xol bobu day nek xol bo xamni ëlëk du taxé yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim sunu borom ne beskerok dal moy bes bi nga xamni yi ngeen jappé njariñ fi ci aduna moy amun kom bu bari manam alal ju bari wala bok askan wu bari am dom yu bari beskerok du fa jariñ waaw fofu dal la fay jariñe moy ki dik fekk dafa indale xol bo xamni amut sobe xol bu lap xol bu sel xol bu pur xol bo xamanteni ni tawhid bu werpeng mo ca nek ikhlas bu set wich mo ca nek mangok koku moy ki nga xamanteni ni kon moy mucc beskero kon nga gis ndeke ci lepp lo jëm te du yalla mo xam ay xambala ay xërem ay ndeppak ay bantak ay sampak bamelak nitak malakak sahaba yonant waliyu kum mana don nga jëm ci mom ci diko defal la sunu borom mom bo ci amé njariñ bo ci amé njariñ xamal ni la nga loro mo upp ndaysan bo xolé ñi nga xamni dañuy jaamu ludul yalla di dem ci yenn bërepp yi di fa jaamu keneen ku dul yalla di fa ñaan wala ñu fay nazar wala ñu fay xettaliku masalan ko xamni amu doom ñu ko da ngay dem bërepp sangam def nangam wala da ngay rendi nangam bo bëgge am doom wala so bëgge am doom bu goor wala so bëgge am liggey wala so bëgge nangam yu demé non nga xamni day dem ci bërepp bobu bu ko défé bu fa défé yoyé mu yaakar ni lolou muy def fofu kam koy defal daf ko mérité wo té lolou dana ko xëccël njëriñ wala daxal ko lor bu ko défé xolam bobu muy wër ci koku yaakaram bamuy wër ci koku bopam bamuy jébal koku xolam bamuy jébal koku lolé moy lorangé ba nga xamanteni ni moy aju ca mom wayé comme doomu adama dafa yakamti khuliqal insanu min ajal doomu adama dafa yakamti khuliqal insanu min ajal mangok day japp ni kon bu fa démé dal daldi am dom ñaan fa amna dom wala amna liggéey wala amna nangam kon dal baxna mangok xam nga koku kumuy nurool dafa melni kiñ ne yaang ci tukki mangok waye de sa tukki mom suba lay tambalé waye sa yobale nga ni mangok yobbal bi ñu la defar defal mom ngay yobbalo ci yoon wi so demé dal ci yoon bi ba xif dab la nga daldi tijji ci yobbal bi daldi ci jëfëndiko mom mu xol gis ne déssé nako fi lu tollu guddii kon mom yobbalam bobu warnako mëna échanger soppé ko lo xamanteni ni daf ci ray guddigi aha bu ko defé mu daldi koy wéccé gis nga daldi koy nosé ci guddigi xey nak yoonu tukki taxaw amul yobbal koku imaginer ni muy sonné ci yoon bi té pourtant fi ci aduna dañ fay nek ci tukki lañ nek dañuy voyager jëm ci bammel wa su fekke wéccé nga pass pass bu wër su fekke wéccé nga ngëm yalla bu wër su fekke wéccé nga tawhid ak postu liggéey wala nga wéccé ko ak lenn lo xamni ci koomu aduna bi la muy njabot muy dom bu gor wala lenen nga sobu ci tukki bobé dédikal la la nga échanger won ak sa ngëm sa foi pure muy alal bay nga ko ginnaw tay xam ngeen ni gis ngeen fi wala dégg ngeen fi nit ño xamni dañuy sacrifier sen baram pour am alal bes bu dé ñëwé alal joju lum koy jariñ ñen ñi dem bay sacrifier sax bakkanu doomu adama pour am alal gis ngeen ko ñom ñep dañoo bok ci ñi nga xamni dañoo échanger mbir yi parce que lolu dañ koy jaamo luddul yalla jinne mo bëgg lolu jinne mo bëgg nga défal ko la nga xamni yalla moko mom bu ko défé nak momit mu rendre la pièce de la monnaie gis nga mangok bu ko défé kon nit ki warut wéccé la nga xamanteni ni moy lu gën ak lo xamni baxul atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair mangok kon dal lu mu metti metti dessal ak sa ngëm dessal ak sa tawhid dessal ak sa islam boko wéccé ngir place bes buñ la daqé ca place bobu nga rus mangok wala bes bo retraité nga rus olof dané kumara nan taxanan petit bes mu robina tijé nga rus wa yakamti marnan bu taxé nga seug ci petit mi ah ndax né robina da tej rek xana gëmoni lepp lu tej lu mu yag yag dina mësa tijji ayna yaakar ana yaakar bi nga wara yaakar ci sa borom lu metti metti mbir yi dina yëkëtiku mango lo ñak liggey insha allah bala nga fi joge sa wërsek da ko jot mango la la borom bi tabaarak wa ta'ala reddal da ko jot ci li nga xamni moy xewalu aduna kon yakamti xewalu aduna jojé bëgg jot ci xewalu aduna jojé bu mu tax nga sacrifier sa ngëm bu mu tax nga sacrifier sa islam ndax lolé lor la lay jural fi ci aduna waye lor la lay jural ci al-akhirah mangok kon lolou jara baye xel la bu ko defé ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.